En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Tilbage i 50'erne købte kunstneren Asger Jorn et maleri på et loppemarked. Maleriet forestillede et hus med stråtag ved en andedam med to svaner. Asger Jorn tog maleriet med hjem, og så malede han en kæmpe, monstrøs ælling ovenpå det. Værket kaldte han Den foruroligende ælling. Det blev anerkendt som stor kunst og udstillet på Asger Jorn Museet i Silkeborg til glæde for mange tilskuere. Det er maleren Asger Jorn, der fortæller om sine billeder og sit museum. Jeg sagde til dem, behold tingene, og jeg kan lade være med at udstille dem. Jeg gør lige hvad jeg vil. Og det har man accepteret. Og altså, lettere kan det ikke være. Men sidste år var der en, der ikke nåede med at kigge på ællingen. En person, klædt i lyserød t-shirt med gule prikker, trådte hen til maleriet, tog en sprittus frem og skrev sit navn på Asger Jorns maleri. Ibi Pibi. Det her er lyd fra episoden. Det var en modifikation på Asger Jorns værk. Det er en dårlig modifikation. I skal lige gå med nu. Ja. Ibi Pibi klistrede også en collage ovenpå ællingen. Collagen forestiller hende selv i en kjole, inde i et æg, der klækker. Selv kalder hun aktionen for kunst, og det nye værk for Den foruroligende kælling. Men Ibi Pibis aktion er ikke blevet anerkendt som kunst. Og nu er dommen mod Ibi Pibi Orup Hedegaard afsagt, 1,5 års fængsel og en erstatningsbetaling på 1,9 millioner kroner. Ibi Pibi holder dog fast i, at hendes aktion er kunst, ikke bare hærværk. Så forklar mig, hvordan det kan være kunst at ødelægge et milliondyrt Asger Jorn-maleri, har jeg Ibi Pibi Orup Hedegaard med mig i studiet. Velkommen i Pilestræde. Du tilstod at have begået hærværk af betydeligt omfang, og du blev dømt for det i retten i Viborg. Og jeg tror, at for mange, der stopper diskussionen her, hvad er der tilbage at tale om? Jamen, der er jo det, at det, jeg tilstår, det er jo netop også en del af det, der gør det til kunst. Fordi vi har set masser af kunstnere, der har lavet happenings eller andre former for kunst, som bryder med lovgivningen, og så prøver de at få en mild straf og sige, jamen, det her, det var jo kunst, så det er jo lidt noget andet, så jeg er lidt hævet over det. Jeg skal ikke have så slem straf, hvor jeg siger, jamen, det er kunst, men det er sat mig også hærværk. Jeg står ved det her 100%. Hvad er det for nogle andre kunstværker, du har? Jamen, jeg synes jo, der har været sager, hvor førhen, hvor man, jeg kan faktisk ikke huske konkrete sager, men altså, du kan se for eksempel bystesagen, det bliver jo et spørgsmål om, hvorvidt det er kunst eller hærværk. Altså, Katrine Dirken-Håndfeldt, ja, som er leder af Kunstakademiet, der tager en byste af Frederik den 5., smider det i havnen, og så kører sagen. Ja, og hun indkalder jo masser af vidner, der skal retfærdiggøre det, og det er kunst, og det har jo noget at gøre i forhold til straffen. Hvor jeg mener, som kunstner er du ikke hævet over loven. Bryder du loven, så skal du tage ansvar over for loven, og det er jo det, jeg gør her. Jeg synes, at 1,5 års fængsel er en meget, meget hård dom, men det ændrer ikke ved, at hvis det ender med, så tager jeg 1,5 år i fængsel. Ja, nu sidder jeg og kigger på dommen fra retten i Viborg, ja. Og der siger du i dit vidneudsagn, at det er vigtigt, at vi får en diskussion om, hvem der har retten til værket, som man har skabt. Ja. Hvorfor er det en vigtig diskussion? Jamen det er det jo i og med, at man har jo inden for alle fag, kunstneriske fag, så vil man jo gerne have ophavsretten til det, man skaber, at det ens eget værk, det er ens eget værk. Og man kan sige, at Jorn havde købt det fysiske værk, som han malede på, men han havde jo ikke tilladelse fra kunstneren til at male videre på det. Og det, man underkender, det er, at Jorns værk, det er en ælling, og hvis det tidligere værk ikke var der, så ville værket ikke fungere. Så Jorns værk fungerer kun i samspil med den tidligere kunstner. Så derfor er der et spørgsmål om ejerskabet, fordi den tidligere kunstner ikke tillægges ære for værket, men det er stadigvæk hans værk, der gør, at det samlede værk vurderer. Så at kalde det et Asger Jorn-værk er ikke helt rimeligt. Det er Jorns slags den tidligere mærkers værk. Hvem er den tidligere kunstner? Jeg kan ikke huske hans navn, og det er jo ligesom det, der er en del af pointen. At han bliver bare skrevet fuldstændig ud af historiebøgerne. Han bliver anset som det, han lavede. Du er lidt kikset, du er kitschkunst. Men ja. Det ændrer jo ikke ved, at han stadigvæk har en del af det samlede værk. For en, der ikke er kunstinteresseret, det er jeg ikke specielt. Der lyder det lidt perifært, Ibi. Altså, det virker som... Hvis nu Asger Jorn Museet så bare havde skrevet ved siden af maleriet, hvem der havde lavet det oprindelige billede, var alt så godt, eller hvad? Alt var ikke godt, forstået på den måde, at det ikke ville ændre ved, at det var Jorn, der fik hæderen. Og man kan også sige, at han gjorde værket mere interessant, i hvert fald i nogens øjne. Det, man skal huske på, det er, at Jorn han var berømt allerede, da han lavede det her billede. Og derfor mener jeg jo, at der opstår en slags kejserens nye klæreffekt over det her værk. Forstået på den måde, at man vælger at se det som værende genialt. Man vælger at se, at der opstår et utroligt samspil mellem baggrunden og figuren. Men det er jo en meget infantil figur, som Jorn han maler. Det er en badeand. Og jeg mener, der er en vis grad af overfortolkning, når man hæver værket op til at være stor, stor kunst. Okay, så når du sidste år går ind med lim og forskellige andre remedier og ændrer på det her maleri, så er det, fordi du er sur over, hvordan vi opfatter Asger Jorn? Nej, jeg er overhovedet ikke sur over det. Jeg vil gerne have, at man sætter spørgsmålstegn ved det. Forstået på den måde, at man sætter spørgsmålstegn ved, hvad det er, vi opfatter som værende stor kunst. Mm-hmm. Hvorfor vi opfatter det som stor kunst. Ja. Og også, hvad for nogle, i forhold til ophavsretten, at man ikke bare kan lade en maler snylde på en anden mands værk, som jeg synes, Jorn gør, i og med, at den anden maler ikke fremhæves. Mm. I vidneudsagnet i retten i Viborg, der siger du, at det, du har lavet, er en præcis gentagelse af, hvad Jorn har gjort. Lad os bare sige, det er rigtigt, Ibi. I så tilfælde, så er det vel ikke kunst, så er det jo bare en gentagelse. Selvfølgelig kan gentagelse sagtens være en kunst. Jeg gør jo næsten præcis det samme. Altså, jeg laver det jo i collageform, hvor han lavede det i malingform. Når jeg siger, at jeg laver præcis det samme, så mener jeg, at jeg arbejder videre på et bestående værk, som Jorn jo også gjorde. Mm. Og nu er vi så tre kunstnere, der arbejder i værket i det øjeblik, den første malers værk, faktisk hænger der. Så jeg synes, det er relevant, og jeg synes, det også rejser spørgsmålet i forhold til Jorn. Hvis vi nu siger, at jeg havde været en meget, meget, meget berømt maler, på verdenskendt maler, så ville værket også være blevet opfattet anderledes, fordi så var det en, der var større end Jorn, der havde arbejdet videre med det. Det er jeg sikker på. Altså, hvis en mere berømt kunstner end dig havde gået ind på Asger Jorn Museet og ulovligt havde begået hadværk mod et maleri det andet, så er det blevet modtaget andet, tror du? Det tror jeg, hvis det var en, der var mere kendt end Asger Jorn også. Det kræver det en meget, meget stort ikon inden for kunstverdenen, der gør det, fordi så vil man se på det med andre øjne. Der vil stadigvæk være mennesker, der bliver vrede. Har du nogle eksempler? Kan du pege på noget i virkeligheden, hvor du kan sige, her er der en stor, velrenommeret kunstner, som går ind og krænker privat ejendomsret på et museum eller lignende? Banksy, han krænker ting i det offentlige rum, han maler på ting i det offentlige rum. Jeg synes, Banksy, han er en rigtig god parallel, fordi hvis Banksy, han havde gjort det her, så er det blevet opfattet som meget, meget stor kunst. Og det har igen noget at gøre med, hvad vi vælger at opfatte som kunst, og hvem vi vælger at tilskrive og have evnen til at skabe kunst, der er interessant. Og det er igen selvforståelsen af kunst. Har du eksempler på, at Banksy er gået ind på et museum og har... Nej, det har han jo aldrig gjort. Nej, okay. Men han har jo malet på ting i det offentlige rum. Ja, det er jo ligesom, vi kender med graffiti og andre ting. Ja, og det er jo interessant i og med, at min dom, de domme, som han har valgt, skal danne præcedens for min dom, det er jo netop graffiti herværk, som jeg ikke synes, der kan sidestilles med, men det synes retten. Så på den måde er der jo en sammenhæng i de to ting. Jeg er idømt fængsel i 1 år og 6 måneder. Hvad tænker du om det? Det synes jeg er hårdt. Det er en hård, eller det synes jeg er en hård dom, men sådan må det jo være. Ibi Pibi, du erkender at have begået hærværk. Det er hærværk. Det er hærværk. Det er jo indiskutabelt. Ja. Så det er nemlig indiskutabelt. Og så siger du, det er en præcis gentagelse af, hvad Jorn har gjort. Men der er noget, der ikke er en præcis gentagelse. Nemlig, at Jorn ejede det maleri, han malede ovenpå. Du ejer jo ikke den foruroligende ælling. Nej, og det betyder noget juridisk set, men det betyder ikke noget kunstnerisk set. Det handler om, det er jo det kunstneriske ejerskab over værket. Mm. Teknisk set, så er det jo ligegyldigt. Ikke ifølge loven. Og det er jo derfor, jeg står til regnskab over for loven. Ja. Det er fordi, jeg har brudt loven, og det står jeg ved. Men i kunstnerisk forstand, der er der ikke forskel på at arbejde videre med mærket. Og man kan sige, at det eneste, der bliver sat størstmålstegn ved, det er jo, at der er nogen, der synes, at Jorn var en dygtigere kunstner end mig, hvad han sikkert også var. Hvilket gør, at de synes, at det, jeg gør, er forkert, men det, han gjorde, er genialt. Men der skal man jo huske på, at det har noget at gøre med øjnene, der indskuer, hvordan det hele det hænger sammen. Ja, og der skal jeg lige have hjælp fra dig, fordi du siger også i dit vidneudsagn, at du påpeger, at Jorn havde ikke tilladelse fra kunstneren. Han ejede værket juridisk set, som du siger, men havde ikke tilladelse til at modificere eller ødelægge kunstnerens værk. Hvorfor er det vigtigt? Jamen det er det der, fordi den anden kunstner havde jo skabt noget. Det kan godt være, at det var solgt videre på et loppemarked, men det er jo stadigvæk et værk, han har skabt. Jeg må jo heller ikke, hvis jeg har lyst til at tage en eller anden tilfældig sang, og så begynde at gøre præcis med den, som jeg vil lave den i en ny version, eller sample hen over den. Fordi vi har opholdsretten, ja. Vi har tilladelse til det, vi selv skaber. Ja, ja. Og det negligerer Jorn ved at lave det her værk. Og til med, så får han ære og berømmelse på det, og man hylder Jorn, men mand, der har skabt det første værk, der er en del af det samlede værk, mm-hmm. Han skrives ud af historien. Det er ikke rimeligt. Og det her billede, jeg tror ikke, det er blevet dateret, men i mine øjne ligner det noget fra midten af 1800-tallet. Ja, det er det sikkert. Og dermed er Jorn jo også ud over ophavsrettighedsproblematikken. Ja, ja, det er han. Fordi bare lige så folk er med, to sekunder, Ibi. Bare lige så folk er med, ophavsretten betyder, at kunstneren har visse kreative rettigheder over værket, men 70 år efter kunstnerens død, så ophører de rettigheder. Så, det er altså, så hvis du ejer, altså basically, hvis man havde penge nok og købt Mona Lisa i dag, så kunne man sådan set brænde det. Det ville ikke være ulovligt. Nej. Fordi at Leonardo da Vinci har været død i mange hundrede år. Og det samme kunne man sige om Jorn. Han køber et maleri, et gammelt maleri, og der er ikke noget problem her, fordi kunstneren er død og borte. Ja, der er ikke noget problem i juridisk forstand. Og man skal jo ikke glemme ophavsret, det falder også ind under jura. Det vi snakker om, det er det rent kunstneriske, mm-hmm. Altså kunstnerens ret til eget værk. At du skaber noget, og så at andre de kan arbejde videre på det, og så få ære og berømmelse på det. Det er simpelthen ikke rimeligt, ikke okay. I mine øjne. Så det Jorn gjorde, altså i dine øjne at ødelægge en anden kunstners værk, ser du det som en forkert handling? Jeg ser det ikke nødvendigvis som en forkert handling. Jeg ser, hvis værket det var blevet så stort, som det er, og man hele tiden gjorde opmærksom på, at det var et samspil mellem to forskellige kunstnere, og man fremhævede den anden kunstner lige så meget, som man fremhævede Jorn, så ville det være rimeligt. Men det, at han skrives ud af historien, at det, han har skabt, det er ikke anerkendt. Det gør mig sur, fordi jeg synes, at Jorn han på den måde ender med at snylde på en anden mands værk. Men det kan jo være, at det første værk bare var noget dårlig kunst. Altså mange ser det også som kits. Det var også noget, han bare købte på et loppemarked sikkert for en slik. Fordi det er ikke noget, som folk vurderer som værende god kunst. Nej, det kan godt være, at det ikke var god kunst, men der var stadigvæk et menneske, der havde lagt arbejde i det og havde skabt noget, som det troede på. Ja. Og det kan godt være, at det ikke blev anerkendt af alle mulige andre, men det retfærdiggør jo ikke, at Jørgen han så begynder at bruge det i sin kunst, hvor det så bliver ophøjet til at være stor kunst. Okay. For igen, Jørgens værk fungerer udelukkende i kraft af baggrunden i kraft af det andet værk. Du siger i retten, at du ikke havde forventet skader i den her størrelsesorden, altså de skader, der skete på maleriet. Ja. Hvis du havde været klar over, at der ville komme så store skader, havde du så alligevel gennemført værket? Altså, nu synes jeg jo ikke, de skader, der er på maleriet, er så store. Så er der to små huller her. Der er huller, ja. Ja. Og så kan man også se limen her. Ja, den kan du det er sådan... Det en meget, meget tynd hinde, som er... Som du er i gang med at rulle af. Ja. Man kan ikke se skaderne i dag med det blotte øje. Man skal have et mikroskop for at kunne se dem. Hvis du havde vidst, hvor meget du havde skadet, altså hvis du havde forventet, hvad skadernes størrelsesorden havde været, havde du så stadig gjort det? Ja, det havde jeg. Okay. Men hvorfor så overhovedet nævne det i retten? Jeg tror ikke, fordi det, jeg tænker, Ibi Pibi, det er, hvis du er, hvad skal man sige, performancekunstner, ja. Så skal du jo stå fast. Du snakker om det i starten. Det var vigtigt at komme ind og sige, ja, jeg har gjort noget ulovligt. Hvorfor så begynder at tale om noget med, men jeg havde ikke forventet, det ville blive så slemt og sådan noget. Så skal fordi du bare stå fast. Så nej, fordi du springer noget over det er den tekniske detalje. Jeg ved ikke, om det fremgår af retsudskriften, at det bliver fortalt i forhold til, at jeg bruger to typer lim, og den ene type lim virker ikke ordentligt, så vælger jeg at bruge en anden type lim, hvorved der opstår skader, der er lidt mere markante. Og det er det, jeg forholder mig til i retsudskriften. Så jeg synes lidt, at det er ikke en fordrejning, men det er taget ud af kontekst, og derfor kommer det mit svaret på mit spørgsmål til at være for enkelt. Ja, altså jeg tænker, at din performance havde været stærkere, hvis du havde stået fast her. Og ja, sagt, ja, selvfølgelig forventede jeg skader, det var også, det er værket. Værket er at lave en modifikation. Jamen, det synes jeg også, jeg gør. Jeg står til regnskab over for loven, og jeg prøver ikke at løbe fra mit ansvar. Jeg siger, ja, det er rigtigt, jeg skal betale 2 millioner. Det løber jeg jo heller ikke fra, så jeg ved ikke, hvad det er, du har, jeg skal stå fast på mere ud over det. Det er, fordi du selv siger, at det hele er et kunstværk. Det er det også. Altså, retssagen er et kunstværk, dommen er et kunstværk, den mulige afsoning, der venter i den anden, er også på en eller anden måde en del af hele værket. Det kan vende med at blive, det er og, det ikke nu. Og du starter med at sige, at jeg er en modig kunstner, for jeg tilstår, hvad jeg har gjort. Så tænker jeg, så skal du bare holde fuldstændig fast. Så skal du ikke begynde at løbe om hjørner med, at du ikke vidste, det ville blive skadet og forskellige andre ting? Nej, men det er også det, jeg siger. Der taler jeg ud fra, at jeg brugte to typer lim, og jeg vidste ikke, hvad skaderne ville blive, og det er det, jeg forholder mig til. Jeg prøver jo netop ikke på noget tidspunkt at løbe på noget. Nej. Jeg står på mål for de skader, der er opstået i økonomisk øjemed. Jeg står på mål for, at jeg tager en fængselsstraf, og jeg står på mål for, at det er kunst, jeg har skabt. Ja. Det andet, det er simpelthen, det er jeg synes, det er at dreje en lille del, eller i hvert fald, at der mangler dokumentation i forhold til dommen. Jeg synes, det er taget ud af en kontekst. Okay, men hvis du står ved alle de her ting, og du siger, du står ved den dom, du har fået, hvorfor anker du så dommen? Jamen, der er jo ikke noget i vejen med, at man prøver en dom til den højst mulige instans. Fordi det kunne jo være, at det næste skridt af landsretten ville opfatte det anderledes. Det er jo enhver borgers ret, der er blevet dømt for en forbrydelse i Danmark. Det er jo ankedommen. Ja, det er klart. Men det, jeg mener, det er, netop fordi værket er alt det her, så burde du vel bare modtage dommen med et smil? Jamen, det synes jeg absolut ikke. Jeg synes, at vi skal have dommen til næste instans og se, hvad man finder ud af der. Jeg vil helst ikke have landet over i fængsel, hvis jeg kan undgå det, så det håber jeg da på ikke bliver udfaldt af her i anden omgang. Det forstår jeg ikke, for du sagde jo, alt det her handler jo egentlig ikke om jura. Det handler om noget med kunstsyn. Det er det, det handler om for dig. Jamen, det gør det da. Hvis konsekvensen af at prikke til vores kunstsyn på den måde, du synes, du gør, at det er en dom, så skal du vel bare affinde dig med det? Selvfølgelig skal jeg det, men jeg har også retten til at anke den, som enhver anden borger i Danmark har. Også for at være sikker på, at det nu er den rigtige dom, fordi den er også interessant rent juridisk, fordi der ikke er noget, der danner præcedens. Så derfor er det da interessant at føre den til næste instans. Okay. Som du selv siger i retten, det er jo hærværk, det her. Ja. Men samtidig er det jo ikke hærværk, fordi du har en større mening med det. Eller det er i hvert fald ikke det, jeg normalt forstår ved hærværk, som for mig at se jo bare er hærværk. Jamen altså, man kan jo sige, det ene udelukker det ikke det andet. Det kan jo godt være kunst, og så at hærværk er et element i udførelsen. Og det element skal naturligvis straffes for. Så jeg synes sagtens, de to ting, de kan adskilles. Og det synes jeg egentlig, man burde være lidt bedre til at gøre. Jeg ser jo ikke nødvendigvis en kunstnerisk handling som værende en formidlende omstændighed. Det mener jeg ikke, der er. Jeg mener ikke, du kan frasige dig dit ansvar, blot ved at sige, at du er kunstner. Nej, men så er jeg lidt nysgerrig på, hvad, hvis vi skal acceptere, at hærværk kan være kunst, hvad vi ligesom ser frem til så. Fordi så kan alt hærværk jo på en eller anden måde, så kan man argumentere for det hele kunst. Det kan man, men spørgsmålet er jo også, i hvilken kontekst det indgår. Jeg siger jo lige nøjagtigt ikke, at hærværket i sig selv er kunst. Jeg siger, at hærværk er en del af udførelsen af værket. Ja. Det er det, der bliver tilbage, og det, der skal bagefter, der er kunsten. Det er jo ikke, det er jo ikke hærværket, det er jo ikke selve påførselen, som jo er hærværket. Det er jo ikke det, der er kunsten. Det er værket bagefter, det der opstår omkring værket. Ja, men det lyder bare som noget, lyder bare meget destruktivt, fordi så kan man jo have holdninger til alle mulige slags kunst, som man så går ind og laver hærværk på, fordi man vil sige noget andet end det, kunsten siger. Jamen, du skal regne med her, der gør jeg jo det samme, som Jørgen allerede har gjort. Det er en gentagelse af, at det skete. Altså, det er jo ikke et tilfældigt værk. Det er jo ikke Mona Lisa, jeg gik ind og arbejdede videre med. Det er et værk, hvor der allerede er sket det her én gang. Én gang har der været en kunstner, der har malet på en anden mands værk, og det er det samme, jeg vælger at gøre én gang til. Okay. I den kunstforståelse, kan man overhovedet gå for langt der? Er der et sted, hvor man er gået for langt der, så kan alle jo bare blive ved med at smøre nye ting på gamle malerier. Det må være op til den enkelte kunstner. Men så spørger jeg dig. Jamen, jeg kan jo kun svare for mig selv, og jeg vil sige, at min grænse går i forhold til at skade andre levende væsener og mennesker som dyr. Ellers har jeg ikke ret mange grænser. Ivi Pippi, Ove Pedegaard. Tak fordi du kom i Pilstrup. Det var slet. Det var i dag en stor dag på Museum Jorn i Silkeborg, for nu er Asger Jorns værk, Den foruroligende ælling, kommet tilbage i udstillingen. Det er jo en fantastisk oplevelse for os, for mig. Altså, jeg kan ikke se forskel med blotte øje. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Bo Lange, Karoline Nord og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.